Sakana ki ba oyo bazana mposa ya kleite ba tikela ba e bananzala alliance so plus mettons armé et le pa makasi bango ba mona biso bamba basala nyoso po bakonga biso mosala na biso na bomba esila botika lelo tobima na moi itabona biso ya satise tokomela bino kula motoba tokobimisa verite na moi Bamona biso bamba, basala nyoso po bakonga biso mosala na biso na bomba esila botika lelo tobima na moi ikabuna biso ya satise tokombela bino mula motoba système ya arche de Noé. Le col à la cimetière va tirer à peu bas fleurs, bango bakanisa qui zala qui jardin. Mikoboy, la moussa Lazare na lili tato le kadi. Opération kidnapping. Somewhere, baby, Mac, and I'm a palanca. Jack est le véritable mon gros son akati mboka ngoko. D'une stratégie d'indépendance affirmée et maintenue contre vents et marées. Pourquoi ça met toujours caca pour y bokisivi boluka ye boyebisa ye asonga yazali silo ya tita na kombis yazali makila ya nzoto na maye premye pata muna nana miso na ye limo kwa pesa kinaku ya bolingo alvenye na maetiki realite amuru nana we Benoit Bobinchi, basala kamoninga bongo Bolingo yo na ligeza la seko Eke ina mopepe aka ina mawa Eke ina milinga ya moteme ziki Susi na moteme kotika la seko Amu ngana lele Amu ngana lele Le gouverneur de Flandre, John Da Silva Malele Soukami, côté naturel Fouambouta Mangani, Alpha Franck Sendou, Excel Express, Nabounès Wanani Masamba, Nasraz Malou Bomboka, Cité Montfleury Soy a mamá yo abota yo kitoko abota yon son défaut. Ma bouta yon n'a pas jamais. Elle vit selon un prix Nobel de la paix. Le président Calvin de Calva, papa na Marjorie. Kovo mana jande bongo ma grand prêtre. Bolingo na maya Y la moulou na maya mwana moke. Zala peme ni na mayo. Una yo kanzoto. Bonyo komi singaye. Zela bato bale kakateli. Nzanze bonga na langi. Aina bonga na nani. Yende moka na mayo. Yende entreprise na ma. Banote na na yo. Ye bonheur ako mafiti na ma. E pourtant toza la kina ye. Ma passe à balove na yo et la mouise noire. 54 été les matins. Talanga yé la mouise. Bobila ma ba mon damo. Miso na yo. Eza a miroir. Ya mouté ma na yo. Soki na lingi yo mingi. Imbi sang la bébé gamo. Faka nyan soya maman na yo. Abota yo kitoko. Abota yo son défaut. Abota yo na ba forme. Si c'est l'ingé et des manioc et si la casson m'appelle. personne m'a dit au revoir. Henriette, Pedro Mombo, Alexis Kenzo. Représentant ya Bandal à Paris, Diemalela, Molinga ya Papi Misaka. Anatole Weston, Mona Sefa. Le trio magique de coiffeurs de talent, la galerie d'Ixelles, Martin Obetima. Espérance à la vie, fidélité à mon lingo. Iyo, iyo, iyo, iyo, we. Iyo, iyo, iyo, iyo, we. Iyo, iyo, iyo, iyo, we. Iyo, iyo, iyo, iyo, we. Banda bo mwana bo lingo na mai esi la te. Banda bo mwana, nana lela betiye. Moula moto belle qui bolingo non a esilite. Beti non a seko, maï wa yo mama. Iyo, iyo, iyo, iyo, we. Jean-Jacques Kamanga. Iyo, iyo, iyo, iyo, we. Iyo, iyo, iyo, iyo, we. Blaise Mawanda. Iyo, iyo, iyo, iyo, we. Beti non a kilu bolingo a bomwana. Beti na nga yo yo motema na nga ye. Beti na nga kilu nga na lela kakayo. Na sala nini yo kabela nga nambo ya bolingo na yo. Nga na linga kayo o beti ye. Motema na nga ye beti ye. Pasi na motema beti na nga. Kanisa nga ye. Matisse Kimambi, Ezibeli Yamasuwa et Kangami. Yo solo yoko bolingo ya vinanga. Monganga biki saka pota motema. Nakatia poto beti yo lumière nangara. Mwana yo lolambu ya eternite. Moyimo bimi pona kongelisa yo. Yamasamba mbisya maiba bimiye. Pona kota la bote yo. Mystérieuse, tu es mon rêve qui se conjugue à l'infini. Di ende koma mina hakati ando to. Na susu moki na kubanga na nzoto. Nzoka yo pope na nga yo pembeni na nga. Bolingo yango ndezali réalité. Juju Music, jeu, set et match. Mwana moke, vinanga mubimba na sila kakayo. Yeba pota bolingwele kia likonga. Sokyo pimelinga vina yobo miyama. Bote na yo ezali lelo mise anje. Nga kandida inike ya motema na ayo. Beti nanga motema na ngayo, nga na lila kayo. Longolanga na kati ya rene ya batorero. Likonga na bango pasi na motema na ngai. Liwana nga yesa li miele na monoko na bango. Na swakate na zwiboli mwa mwana moke. Vinanga mubimba na sela kakayo. Yeba pota boli mwele kia likonga. Sokyo pimeli nga vina yobo miyama. Ma candida indique la motema na ayo. Beti na nga motema na ayo, nga na lila kayo. Longola nga na kati ya zamba ya ba chasseur. Lisasi na bango pasi na motema na ngai. Liwana nga ezali honneur pe bonheur na bango. Na swakate na ziboli mwa mwana moke. Vina nga mobima na sila kakayo. Ya en gros et détail, contactez Afroshop ou nous à vos pertales. Bundes. Adrienne Dimongi à mi cowboy. Zogos à la romala. La mandarine Clémentine. Jus d'orange. Jeune homme très important. La coopération circuit fermé, Tonton Kaboul. André Pindi, Peraleki Antos, Mesokama. Chebiso na Kasavoulou, Cheya Tete Kwa Ikelema, dans son chemise, Cheba Yaya. Je n'ai pas lissé les sous-sous. Maradona na lemba na koma kolela motema nanga na koma kolela kololo nanga alo baki nanga yake ya kozonga azalaki awa azali awa na koma moumbwa molingo na ye na koma lokola ndebazanga kolingwa mama maya miso mama ekaukaka te bandalatikela na foto ya kwamba bandalatikela na sola malasi na komeli ye mokanda ya kolingo ata lipamba azongiaka nsima te sheri kanisa papasi tomona minzoto na likolo ezongela ye oyengenisaka motema nanga ya kenda Bye bye. efface mes péchés. Psaume 51:3. Pasteur Nzuzi Ndomala, Chantal Ndomala en Suisse. Mami Zikama, mon bébé, ton silence m'a fait un bruit insoutenable. Mais quand tu m'as souri, c'était comme si le soleil avait chassé la pluie. Ina Gupenda Sana. Mulingwe sila kite e yo wanoke iye. Yo tiki nga ina posa. Na mote marara nandi makite mami ye yo kobo yanga ye. Na tika lia wani kombe loboko na litama. Baninga baseka likombe. Salariengo Chéri banza wayo dilankra ya motema. Oloba ki yo kozonga yo wanoke iye. Yeba pota bolingwe le ki yo ya lisasi. Kaka yo chéri e nandi makite ye. To sala loko la louvisi na amer kadi. Chéri banza wayo dilankra ya motema. Oloba ki yo kozonga yo wanoke iye. Tudi les Santos, Jalma. Tulanda maloba ya poeta madu apateba. Okona nenga te poezali fotia bolingo. Yemo kwa koti sa kinga yi klasa kolinga. Yemo kwa prometa kinga yi manze merveille. Boluka yebo yebisa ya zonge langa. Boluka yebo yebisa ya zonga no kini. Yemo kwazali my baby lay na nga a. Vive la fin na ye esi bisi nga nzoto nyo soro. Vieux na nga ya kasavubu na Strasbourg Kali Djogo. Yamwe banda ki para ya sabo lingwa bana mapasa. Bukuli saponge ya kubiyo na jiliate. Ulingo yombo kamo bimbe pese longo nye. Oya biswe bonga kine tili nzanza alanye. Lelwe tikali histoire bolingwe boti mapapu. Le colonel Jagger. Nana konyo kwa makaka awa wampona koze la kayo. Mikolwe leki kutu basanza beba mula. Yozo makate awali kombe malini na nzoto. Osusi ya mwe bande bandagi gubanda mui. Lodel wa makisina na Bruxelles. Yo la disa matembo mwana wapili ya bolingo. Lelo mokuye memi bututu katia nzoto. Nako mako banga na yago kufa apaye. Bako mode tumu bapesi kombo bolingo. Na moto benga kupe fragile. Lelo sundolinga. Adjo la souba le belgicain impeccable. Natini peba message bazongi maboko bamba. Kumoneti nami na lule moye tisoye. Diagnostika mongane swinga ina madamure. Nga moto benga kupe fragile. Lelo sundolinga. Marguerite Anguira Babou. Yosa moto yeziki sara moto kwa. Nalingi yo Marguerite Namara. Nalingi yo na bolingo ya foli. Nalela rayo ya Y Namara. Nalova yo na bolingo ya nzambe. Tika bango baloba bazali bajalo. Tango bango bazwaka nga naloba kate. Tika na benga André Kazayi na ngara. Tika na benga bana nyonso ya ekuri. Absence na yo ekomisa nga chien méchant. Absence na yo ekomisa nga mwa mabe. Nakoka te komona yo mosika na ngai. Soki na moni te journe na nga mawa plan. Nalingi yo Marguerite na ngara. Nalinga yo na bolingo ya foli. Amoureux nyonso bazela kala Saint Valentin. Oya nga Saint Valentin za mikolo nyonso. Bolingo oyo maman apesa nga yango na ye epana yo. Otoka bonga yango. Bolingo oyo Gloria apesa nga yango na ye epana yo. Na top ya haute technologie Didier Mordi va papa na Tatiana na Kenny motema ya NG Nat Mongo Jali Zozo Goulout Jean-Charles Okotolo la Pombe Kamata maman na malinga. Na Fribourg, vieux nanga caisse makangilo papa Angélique. Président Hilaire, moninga ya bato ya bazala nango. Edgar Mweso Gimwala. Monique na Luanda. Henri Mordiva na Bakini. Oyoka Lolaka ya Waituke Jenisa. Na tope ya Aiteke. Enji Mordivette. Ma libellule aux ailes dorées. Nazela ki ba discora ngoro na kokakate na limakara na ndenge na ngaba na lula ki yoro na marke na ngaba yo pesa ki nganya sonde no potoli akoe me mana yo ngaba ni sikolingi na lingi na zala ta mumbu na yo ona mona kayo Mikolo nyoso, a chéri nangara A poupée fragile A bébé d'amour Pichou di l'ancraï, motema ya mami zikama Oyo nzambe ya kangi, moto a fongo la terre Oli mwayo, ya liseki Basonger baparia, ba erote Yekoli loko la bebe na lipu mwa mamara Lilo e bota mye sendi, attention na yogo Eji love boko no ya bolingo e kamati ngara Amonke ya pile ya yo ya raboligo Na lingi na zala, sena ma boko na yogo Ona yo kakara, chalera tsuroto na yo sheri na mamara Femme d'Haïti, yo robo mère à palais. Jean-Charles, le potonola combi. L'intelligence et la sagesse vous appartiennent. Bolingo na luka na potou, nzoko sala kana mui. Bolingo na luka na mui na yo limwe na yeye. Attention na pesa na ndeke ya zambali patate Aji love Wakana ya bolingo ezinga ye Bakende ke boyete Fernandela Bakende ke boyete Yopo ni tango ya koli mwa Ma bolingo e bati Yopo ni tango ya konana Na mi pesi mo bimaye Wanda bandeke kutu hibernation bakendeke la tango ya hiver na ete bazomaka anniversaire na yo na fetaka na pasi nanga Santa Claus ayembula mibale yo somate banini ya vlamsesio kokutanga na jela ye mawa ye ye waituke jenis mawa musika na suite a français yo ke Tikinga na lefene na moku likombe Atoko pe na pokwa nyo sule ki presensete Sala yo zonga yo bimisa na obskurite Sourir na yo epana meza mui nege binga na kandula Mawa mara yo yo Nanji Balunga bolingo yesi maloko leko na yesi Maloko mboka Balunga koleka leka la meta la meye Yuki mwvele la Balunga Tana sumani vanae Mawa ye ye Wakana ya bolingo ezwi nga ye Libapo yo ewuta wapi Gaboloa Kwekele na maiko nyoko malipandi Mamo ya kanganga na kisi na kinyati kama Espoire na maana tata nzambe Enjou na kosu Nangai, Véronica Tété, Maman Laura. Eh, petite sœur Nangai, tiens, voilà une beauté très écologique. Mais portez-moi les sous plaintité. Génial. Kiangani, Boyo Kaka. Jean-Jacques Kamanga, Blaise Mawanda, London. Sina motema mwana to boti moselu ya mosolo otiki nga nzoto ya pamba bomoi te ye nga na winganga fidele fidele nalela yo yo moko lobaki yo kobalanga yo moko lobaki yo kozala na nga fidèle la vie balanda kate moninga sali oya moninga kosala motema mama mwana yo mama eh tolobaki na bango bien avant oyo esali mai ya source kismbala migeya yamba bonemalangai mawae ya lelo Naye maboko polele Na kosenga kaka selo sambona kolo Asunga Vanessa Mirta na Melanie Bangonde bamiko girl Ayoyo ngana winanga Ayoyo ngana winanga mama Moto yoko linga linga yote Yo fidele bono salanga mape Sina motema mwana toti Abicha mosika mwana koma mula nini Mwabe mwabala kaka kena na romate Sala yo soma luki tepe wa cheze na kumaba Mukilungu kia unu Sito futu na matondo Simon Wanzi, Olivier Otambo, le express na